Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang araw po sa iyo, Sir Neb, at sa mga kapasta. Ako po si David, taga Blumentritt. Itong isi-share kong kwento sa inyo ay karanasan ko noong night shift pa ako sa trabaho. Medyo matagal na rin nangyari, 2018 yata or 2019. Nakalimutan ko na yung eksaktong date pero hindi ko makalimutan yung nangyari. Naglalakad ako noon pa uwi sa Mayriles. Ating gabi na. Natigilan ako sa paglalakad kasi natanaw ko yung magbabalot. Kilala ko yun sa mukha pero hindi sa pangalan. May apat na kalalakihang humarang sa kanya. Napatago ako sa likod ng malaking drum ng tubig sa gilid ng isang bahay. Baka kasi madamay ako. Hindi pa naman ako marunong makipagbasag ulo. 19 pa lang yata ako nun. Dahil hindi naman kalayuan yung kinapupwestuhan ko sa kanila, kaya dinig ko yung usapan nila. Sabi nung magbabalot, ayaw daw niya ng gulo. Sabi naman nung isa sa apat na lalaki, pwede namang hindi magkagulo kung ibibigay lang niya ng tahimik yung kita niya. Tumanggi yung magbabalot. Ang sabi, kailangan daw niya yung perang yon dahil may sakit yung anak niya. Pinagtawanan lang siya nung mga lalaki. Tapos lumipad agad yung kamay nung isa sa mukha niya. Naawa ako doon sa balut vendor, Sir Neb. Tumiklop agad yung kamao ko. Parang gusto ko na siyang tulungan. Kaya lang, nagdadalawang isip talaga ako. Kasi ang lalaki ng katawan nung apat. Tapos dalawa lang kami at patpatin pa ako. Yung balut vendor matanda na. Siguro nasa 50 o 60 years old. Hindi ako mapakali sa kinapupwestuhan ko, Sir Neb. Natatakot ako para doon sa balut vendor. Hindi ko kasi alam kung paano ko siyang matutulungan. Nag-iisip ako. Naghahanap ako sa paligid ng pwede kong ipanlaban. Wala akong makita na kahit ano. Kahit kahoy o bato, wala. Puro basura lang ang nasa paligid ko. Sobrang kinakabahan talaga ako nun. Pasilip-silip ako sa kanila. Nanlalaki yung mga mata ko. Nakikita kong tinatamaan yung matanda. Sinisikmuraan pa. Naisip ko mas maganda siguro kung tatawag na lang ako ng tanod. Kailangan ko lang makaalis doon para makahingi ng tulong. Ganun na nga yung ginawa ko, Sir Neb. Patayo na ako sa pinagtataguan ko pero bigla akong natigilan nung marinig ko yung sigaw ng isa sa mga lalaki. Nahuli nila ako. Napalunok ako, Sir Neb. Patay na. Yari na ako nito. Hindi na ako makahakbang. Pero naisip ko kung magpapahabol ako sa kanila, at least mapupunta yung atensyon nila sa akin. Baka mailigtas ko pa yung magbabalot. Ang kaso, isa lang yung papalapit sa akin. Kaya kaysa tumakbo, pinili ko na lang na makipagsuntukan na lang din. Nagkatinginan pa kami nung balut vendor. Grabe yung pawis ko. First time ko talaga na makasapak nun. Nakita kong kumunot yung noo nung magbabalot. Tapos nagulat na lang ako, Sir Neb, sa sunod na nangyari. Sunod-sunod na flying kick ang pinatama ng vendor sa mga kalaban. Para akong nanonood ng pelikula. Natulala na lang ako, Sir Neb. Yung pawis ko, pakiramdam ko umurong. Nabuhayan talaga ako ng loob. Kinarati niya yung mga ungas na yun. Ang galing. Hanggang isa-isa silang nagtakbuhan palayo. Nilapitan ko yung magbabalot. Sabi ko, marunong naman pala siyang lumaban. Bakit pa siya nagpabugbog? Hanggat maaari daw kasi, hanggat kaya niya, eh ayaw talaga niyang makipagbasag ulo. Kung di lang daw ako nadamay, eh hahayaan niyang mabugbog siya. Hanggat hindi pa daw naaagaw sa kanya yung basket ng balot, ay hindi raw siya lalaban. Ayaw niyang makapanakit ng tao. Sumaludo talaga ako doon sa magbabalot na yon, Sir Neb. Pero ewan ko kung nasaan na siya ngayon. Hindi ko na siya nakikita na nagtitinda sa lugar namin. Sana lang hindi siya binalikan ng mga lalaki. Good morning po sa inyo, Sir Neb. Pakitago na lang po ako sa pangalang Crystal. Medyo maselan kasi itong isi-share kong kwento. Tungkol po sa kapitbahay kong magbabalot. Parang pwede rin kasi sa tales of suspense yung nangyari sa kanya. Sa lugar namin, may mga bahay na magkakadikit. Meron din namang layo-layo. Bali kami nung kapitbahay kong magbabalot ay magkadikit ang bahay. Hindi naman sa pagmamarites, Sir Neb. Pero syempre kami yung magkadikit ang bahay. Kaya nasusubaybayan ko kahit papano yung sistema nila. Yung babae po ay nasa bahay lang. Nag-aalaga ng anak nila na baby pa. Tapos yung lalaki na balut vendor, umaalis tuwing alas 6 para ilako yung paninda niyang balot. Isang beses nakita kong may pumasok na ibang lalaki sa bahay nila. Hindi ko naman agad pinag-isipan ng masama kasi baka ako kaibigan o kamag-anak nila. Ako kasi laging nagkakape sa maliit na balkonahe namin. Kaya nakita ko. Hanggang sa madalas ko nang nakikita yung lalaki na pumupunta sa kanila. Ang pinagtataka ko lang, Sir Neb, tuwing gabi lang nagpupunta yung lalaki na yon kapag wala na roon yung asawa ng babae. Medyo nagduda na ako. Pero syempre wala naman ako sa posisyon para makialam. Hinayaan ko na lang. Kung ano man ang agenda nila, buhay nila yon. Isang gabi nahiga na ako. Patulog na sana nang bigla akong magulat sa kalabog na narinig ko mula sa kabilang dingding. Parang may bumagsak o inihagis na kung ano. Dali-dali akong lumabas para makisilip sa bintana. Mula roon nakita ko yung babae na nakatakip ng kumot yung hubad na katawan. Tapos umiiyak. Hindi ko makita kung nasan yung lalaki. Maliit lang kasi yung siwang. Tapos maya-maya, may narinig na naman akong kalabugan. Pakiwari ko may nagsusuntukan. Hindi nga yata ako nagkamali, Sir Neb. Kasi maya-maya pa, nakita kong tumayo yung babae sa papag na nakatakip pa rin sa katawan yung kumot. Sumisigaw siya. Inaawat yung dalawa. Siguro yung asawa at yung lalaki niya. Baka nagsusuntukan doon. Pero bigla ring may tumulak sa kanya, kaya natumba ulit siya sa papag. Nagsimula akong matakot nung makita kong may tumalsik na dugo. Ewan kung kaninong dugo yon, Sir Neb. Nakita kong nagmamadaling nagbihis yung babae. Tapos tumayo ulit siya. Siguro para umawat uli. Bumalandra siya sa bintana na pinagsisilipan ko. Kaya napaatras ako. Sa isip ko na huli siguro ng balut vendor yung asawa niya at kalaguyo nito. Ninerbiyos ako nang magsunod-sunod yung kalampagan. Nakita ko rin bumagsak yung basket ng balot sa mesa. Kaya lahat ng itlog gumulong at nabasag yung iba. Ang sobrang kinatakot ko ay nung nagawi sa naaabot ng paningin ko yung dalawang lalaki. Sakal-sakal nung balut vendor yung lalaki habang inuundayan ng saksak. Tapos inaawat nung babae. Binalingan siya nung asawa, kaya nasaksak din siya sa braso. Nung bumaling siya sa asawa niya ay sinamantala nung lalaki. Nakatayo ito at mukhang nakatakbo palayo. Nakita ko yung paglabas niya sa pintuan. Sa pintuan naman ako sumilip. Nakita kong hinabol pa nung balut vendor yung lalaki. Pero siguro hindi na naabutan kasi bumalik din ito agad. Alam ko nagkamali ako, Sir Neb. Sana kasi tumawag agad ako ng tulong para hindi na sila umabot sa ganun. Pero naunahan din kasi ako ng takot. Mabuti na lang at hindi namatay yung lalaki. Yung babae nasaksak din sa braso. Pero mula nung away na yon, hindi ko na siya ulit nakita. Baka tuluyan na silang naghiwalay. At dahil ako ang witness, Sir Neb, ako ang naging source ng chismis na yon sa lugar namin. Detalyado kong naikwento ang buong pangyayari. Yung balut vendor ilang araw ding hindi nagtinda. Pero sa ngayon nakarecover naman siya. May bago na siyang kinakasama. Wala na akong balita sa dati niyang asawa at anak. Pero kung chismis tungkol sa mga kapitbahay ko, Sir Neb, syempre meron po tayo niyan. Yun nga lang hindi po pasok sa horror. Kaya ito na lang muna. Magandang araw po sa iyo, Sir Neb, at sa mga tulad kong matagal nyo nang tagapakinig. Ako si Lawrence, isa po akong magbabalot. Matagal ko ng trabaho ito mula pa noong binata pa ako. Sa tinagal-tagal ko sa kalsada ay hindi pa ako nakaranas ng nakakatakot hanggang sa dumating yung araw na yon. Mga alauna na yon ng madaling araw. Medyo matumal ang benta. Halos wala pang nabawas sa paninda ko. Maulan pa kaya maputik yung daan. Naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Nung lingunin ko naman ay wala akong nakita. Pinagpatuloy ko lang yung paglalakad. Pero parang may sumusunod talaga. Ramdam ko at dinig ko yung mga yabag na sumusunod sa akin. Lilingon sana ulit ako nang bigla na lang may matalim na bagay na halos tumusok sa tagiliran ko. Tapos narinig kong sinabi na hold up daw. Maliit pa nga lang ang benta ko nun. Kailangan ko rin ang pera, panggastos at pambaon ng mga anak ko sa eskwelahan. Nung sinabi kong wala pa akong benta, sabi nung nasa likuran ko, kukunin na lang daw niya yung paninda ko kung ayaw kong magbigay ng pera. Hindi rin ako pumayag, Sir Neb. Lalaban na lang ako. Bahala na kung anong mangyari. Malakas pa kasi ang loob ko nun. Pagharap ko sa may hawak ng patalim, Sir Neb, nagulat ako. Dahil hindi lang pala siya nag-iisa. Tatlo sila. Nakangisi sa akin. Tinanong ako kung balot o gripo. Ang ibig sigurong sabihin ay gigripuhan ako ng dugo. Natakot ako pero hindi ko pa rin pinahalata. Mabilis akong umiwas para sana tumakbo. Ang kaso, Sir Neb, ang bibilis din nilang kumilos. Nahagipagad ako nung isa sa kanila. Nabitawan ko yung lalagyan ko ng balot kaya nangahulog yung mga balot ko. Nakipagpalitan ako ng suntok, Sir Neb. Pero nahawakan ako nung dalawa pa sa magkabilang braso. Kaya yung isa malaya akong nasuntok sa muka, sa dibdib at sa tiyan. Napangiwi na lang ako sa sakit. Hindi na ako nakalaban. Napaluhod na lang ako nung bitawan nila ako. Sa isip ko, dibali na. Hahayaan ko na lang na makuha nila yung kakarampot kong pera, pati na rin yung mga paninda ko, kesa naman mapatay nila ako. Sabi ko, kunin na nila, iwan na nila ako. Akala ko nga ganun ang gagawin, Sir Neb. Pero yung mga siraulong yon, gusto pa akong pagtripan. Para silang mga sabog nung time na yon. Pakaladkad nila akong hinila papunta sa bakanteng lote. Namulot sila ng tali at yun ang pinanggapos nila sa akin. Yung isa nagsindi ng yosi. Tapos pinaso niya ako sa dibdib. Napasigaw ako sa sakit. Uulitin pa sana yung pagpaso sa akin pero biglang may liwanag na tumama sa kinaroroonan namin. Galing sa flashlight. Mga tanod pala yon na siguro ay nakarinig sa sigaw ko habang nagroronda sila. Kaya yung mga adik na yon nagpulasan. Nagkanya-kanya na ng takbo. Agad naman akong tinulungan ng mga tanod. Buti na lang at nakuha ko pa yung paninda ko na naiwan nila. Yung konting pera ko lang ang natangay. Mula noon, Sir Neb, ayaw na akong payagan ng asawa ko na magtinda pa ng balot sa gabi. Natakot na rin naman ako. Kaya ang ginawa namin ay doon na lang ako sa harap ng bahay namin nagtinda. At naghihintay na lang na may lumapit na customer. Hello, hello, Boss Neb. May story po ako na baka pwedeng maisama sa Tales of Suspense. Nangyari ito noong kasagsagan ng lockdown. Sobrang hassle talaga ng mga panahon na yon. Pero sa aming mga may kilala sa mga barangay tanod at mga officials, may konting luwag kahit papano. Yung mga tito ko kasi barangay tanod. Kaya mahuli man ako sa curfew ay pinapauwi lang din ako agad. Aaminin ko po na ilan sa mga tanod doon sa amin, OA masyado sa tungkulin nila. Kung makapanita sa mga sumusuway sa curfew ay sobra. Nakatambay ako noon sa barangay hall. Kagaya ng sabi ko, tanod yung mga tito ko. Kaya may konti tayong privilege. Minsan nga sinusuot ko pa yung mga uniforme nila. Para kunwari barangay tanod din ako. Isa rin sa mga may privilege noon yung balut vendor sa amin, si Mang Isko. Nakakapagtinda siya pero syempre kapag nasita, kunwari titigil. Basta maraming illegal noon sa lockdown na yon. Tumambay din si Mang Isko kung nasaan kami. Kaya nagsipagbilihan din kami ng balot. Maya-maya may narinig kaming nagsisigawan. Nung hinanap namin, nalaman namin na si Jerry pala yung sumisigaw na yon. Isa sa mga tanod na kasama nila Tito. May sinisigawan siyang lalaking nakamotor. Kesyo alam na raw na bawal ay bakit lumalabas pa. Nangangatwiran yung lalaki kaya mas lalo niyang sinigawan. Huhulihin nga dapat nila kaso biglang pinaandar yung motor at mabilis na nakalayo. Lumapit na lang sa amin si Jerry, sabay nakikain ng balot. Siguro mga kalahating oras kaming nagkukwentuhan nun. Nung biglang narinig namin na may paparating na motor. Nakilala ni Jerry yun. Yun yung lalaking sinita niya kanina. Nilapitan na rin siya ng ibang kasamahan niya, kabilang na sila Tito. Desidido silang hulihin yung lalaki. Kaso Sir Neb, huminto yung lalaki sa harap nila, sabay naglabas ng baril. Pagtutok ng lalaki sa kanila, nagtakbuhan agad sila. Si Jerry tsaka si Mang Isko tumakbo malapit sa akin. Mukhang si Jerry yung punterya ng lalaking may baril. Kaya syempre damay ako. Takot na takot ako noon Sir Neb. Nagtago na lang ako sa ilalim ng mesa. Talagang nakita kong dumaan yung lalaki sa harap ko. Pati yung baril niya kitang kita ko. Kahit nakalagpas na siya, hindi ko nagawang tumakbo palayo kasi nangangatog yung buong katawan ko. Maya-maya, narinig ko na lang yung sunod-sunod na putok ng baril. Tapos ayan na naman yung lalaki. Dumaan na naman sa harap ko. Huminto pa siya sa tapat ko, Sir Neb. Hindi siya nagsalita pero feeling ko hihiwalay yung kaluluwa ko sa sobrang takot. Buti na lang naglakad din siya palayo. Sumakay ng motor, tapos mabilis na umalis na. Hindi pa ako agad nakaalis sa pwesto ko nun. Nakagalaw lang ako nung bumalik na sila Tito. Hinanap namin si Jerry tsaka si Mang Isko. Nakita namin si Jerry sa damuhan kung saan siya tumakbo. Kaso patay na siya Sir Neb. Puro ulo yung tama niya. Si Mang Isko may tama sa paa, pero hindi naman malala, kaya nadala namin sa ospital. Magmula noon natakot yung mga tanod dito sa amin, lalo na yung mga sasakyan na sobrang tinted. Naku, hindi nila talaga sisitahin yon kung wala silang kasamang pulis na nagbabantay. Ako noon hindi na rin lumabas ng bahay. Isa yon Sir Neb sa hindi ko makakalimutang experience nitong lockdown. Boss Neb, mabilis ang kwento lang po. Ikaw na ang bahala kung saang compilation mo ito isasama. Hindi po ito multuhan. Boss Neb, gusto ko itago mo ako sa pangalang Catherine Bernardo. Pakinyo ba? Gusto ko ganyan ang name ko sa story ni Sir Neb. Idol ko po kasi yon Sir Neb, kaya pagbigyan nyo na ako. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang beer house. Hindi ko na lang babanggitin yung dating lugar namin Sir Neb. Kasi baka may umalma na sinisiraan ko yung butihing lungsod namin. Pero totoo naman Sir Neb, ang daming addict, pusher, magnanakaw at snatcher doon. Pilit lang pinapabango ng mayor namin, kesyo wag daw sisiraan. Anyway, dahil nga sa beer house ako nagtatrabaho, ay gabi na ako umuuwi. Hindi ako pokpok Sir Neb ha, waitress ako, magkaiba po yun. Di naman ako takot umuwi ng gabi, kasi may service kami. Yun nga lang yung araw na yon, nagkasakit yung nagdadrive ng multicab na service namin. Kaya napilitan akong umuwi mag-isa. Gaya ng sabi ko Sir Neb, maraming halang ang kaluluwa sa lugar namin, lalo na doon sa dadaanan ko. Balak ko nga nun mag-trike na lang, kaso ang mahal. Naglalakad na ako nun, walang katao-tao sa daan. Kung meron man, tamang duda ako. May nadaanan akong tindero ng balot. Nakasteady lang sa gilid ng kalsada. Nakaupo sa bike niya tapos palingon-lingon sa paligid. Binilisan ko yung lakad ko kasi talagang kinabahan na ako. Medyo nililingon ko pa siya sa likod ko. Napansin ko na naglabas ng cellphone. Nataranta na ako doon Sir Neb. Naisip ko baka kinukontak yung mga kasamahan niya. Basta masama talaga yung kutob ko. Nagtatakbo na ako noon, Sir Neb. Pagliko ko sa isang eskinita, hindi ko napansin na may sumusunod na pala sa likod ko. Kahit anong bilis ng takbo ko, naabutan nila ako. May dumating pang dalawang lalaki. Ni hindi sila nagdeklara ng hold up o ano. Basta hinablot yung bag ko, kinapkapan ako, kinuha lahat ng pwedeng makuha sa akin. Hindi pa sila nakontento, Sir Neb. Yung isa sa kanila, sinimulan na akong hubaran. Nagtatawanan sila habang iyak ako ng iyak. Wala akong kalaban-laban, Sir Neb. Walang makakakita sa amin sa lugar na yon. Hindi naman ako makasigaw kasi tinatakpan nung isa yung bibig ko. Iyak na lang talaga yung nagawa ko. Biglang nagkaroon ng milagro, Sir Neb. May sasakyan ng pulis na huminto sa mismong tapat ng eskinita. Takbuhan yung mga lalaki. Ako naman kahit nakabra lang ay tumakbo papunta dun sa mga pulis. Hinabol yung mga nang hold up sa akin. Nahuli yung dalawa. Sinama ako sa presinto para makapagsampa ng reklamo. Habang ini-interview ako, sinabi ko sa kanila na may kasabwat pa yung mga yon. Yung balut vendor ka ako. Tinitigan ako nung isa sa mga pulis. Aba, biglang nagalit sa akin. Asset daw pala yung lalaking yon. At kung hindi dahil sa kanya, malamang nagahasa na ako ng mga lalaking yon. Hindi ko ganong naintindihan pero may operation daw pala dapat nung gabing yon. Kaso nagpilit daw yung asset na yon na ako ang tulungan. Napahiya ako nung sinabi yon ng pulis. Tinanong ko kung nasaan yung asset na yon para sana makapagpasalamat ako. Kaso ayaw nilang ibigay yung impormasyon na yon. Pinauwi na lang nila ako, Sir Neb. Doon ko napansin na parang galit lahat ng pulis sa akin doon sa station na yon. Hindi ko na ulit nakita yung balut vendor. Sayang nga, Sir Neb. Hindi ako nakapagpasalamat sa kanya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po. Shoutout po kay Ma'am Ann Sharina at kay Albert Kim from Sheraton Hotel Kuwait. Tapos sa mother ko si Loida Palompo at sa daughter ko si Courtney Avana. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Happy listening po. Tapos, shoutout ko lang po yung isa sa mga senders natin, si Sir. Shoutout po sa iyo, Sir Mark, at sa buong Flores at Cruz family. Maraming salamat po sa story na pinadala nyo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Guerrero. Magandang gabi po sa inyong lahat.